samochodowym w supercenie. Zapraszamy do salonów Orange. Bliżej tego, co ważne dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 października, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda odwiedził chłopca, który ucierpiał w wypadku z udziałem prezydenckiej kolumny. 9-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń. Zakończyły się rozmowy pielęgniarek ze szpitala w Przemyślu z władzami województwa. Na razie nie ma porozumienia. Listonosze testują elektroniczne rowery i skutery. Prezydent Andrzej Duda odwiedził w domu 9-letniego chłopca potrąconego przez policyjny radiowóz zabezpieczający prezydencką kolumnę. Dziecku nic się nie stało, ma jedynie niegroźne potłuczenia. Do wypadku doszło w Oświęcimiu. Podczas wizyty Andrzeja Dudy w tym mieście Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, mówi, że zdarzenie miało miejsce w odległości około 100 metrów przed starostwem powiatowym, gdy kolumna skręcała w prawo. Na przejściu dla pieszych kolumna się zatrzymała, ponieważ dwóch chłopców stało na tym przejściu. Jeden chłopiec przebiegł, drugi zatrzymał się, stał w momencie, w którym samochód policyjny ruszył. Ten drugi chłopiec po prostu wszedł na ten samochód. Pan prezydent, ponieważ widzieliśmy to zajście, zatrzymał natychmiast kolumnę. Wybiegliśmy do tego chłopca, żeby sprawdzić, czy nic się nie stało. Okazało się, że jego rodzice mieszkają bardzo blisko, więc ja odnalazłem rodziców, którzy zostali przeze mnie poinformowani, także natychmiast wyszli. Okoliczności wypadku ustala policja. Trwają oględziny miejsca zdarzenia. Są tam też biegli oraz prokurator. Policjant kierujący radiowozem był trzeźwy. W miejscu, w którym doszło do wypadku, nie ma kamer miejskiego monitoringu. Kilkadziesiąt minut temu zakończyło się spotkanie pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu z władzami województwa podkarpackiego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Obie strony do rozmów zaprosił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Po kilkugodzinnych rozmowach poinformował, że padły konkretne propozycje, jednak wymagają konsultacji zarówno środowiska pielęgniarskiego, jak i sejmiku wojewódzkiego. Minister zapowiedział, że jutro skontaktuje się ze środowiskiem pielęgniarskim i marszałkiem i będą dalej dyskutować nad rozwiązaniem problemu. W szpitalu w Przemyślu od 3 września trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek, a od 20 września odbywa się jednocześnie protest absencyjny. Część pielęgniarek przebywa na zwolnieniach lekarskich. Szpital wstrzymał planowe przyjęcia pacjentów i pracuje jak na ostrym dyżurze. Protestujące żądają podwyżek. Ponad 387 miliardów dochodów i 416 miliardów wydatków. Takie są główne założenia budżetu na przyszły rok. W Sejmie ruszyły dziś nad nim prace. Według doktora Artura Bartoszewicza, ekonomisty ze Szkoły Głównej Handlowej, przyszłoroczny budżet jest zrównoważony. Liczby są bardzo ostrożnie oszacowane, dlatego że wzrost PKB jest na poziomie 3,8%. Podobnie inflacja. Myślę, że te 2,3% jest bezpiecznym wskaźnikiem inflacyjnym. Może okazać się, że te wskaźniki ostatecznie wykonane będą korzystniejsze dla budżetu, a tym samym wynik w postaci dochodów budżetowych będzie troszeczkę lepszy niż założono, a mam nadzieję, że budżet wydany zostanie lepiej niż pierwotnie został założony. Z kolei według profesora Witolda Orłowskiego z Akademii Biznesu i Finansów w Istula rząd powinien zaplanować większe oszczędności na tak zwaną czarną godzinę. Niestety problem polega na tym, że w czasach dobrej koniunktury ekonomiści mówią, nie należy wszystkich pieniędzy wydawać, należy się przygotować na gorsze czasy. I to jest rzecz, której politycy nigdy nie słuchają, bo jak są pieniądze do wydania, to jak można nie przejeść wszystkiego natychmiast. Ten budżet na przyszły rok z punktu widzenia wydatków, to się zamyka i nie powinno być kłopotów. Natomiast no, mam poważne obawy, że to jest jednak przygotowywanie sobie dużych problemów, jak nie jeszcze w przyszłym roku, to za 2 lata albo za 3 lata. W projekcie budżetu zostały uwzględnione wydatki na najważniejsze programy rządowe, takie jak Rodzina 500+, czy Dobry Start. Uwzględniono również pieniądze na program modernizacji służb mundurowych. I na koniec jeszcze o nadchodzącej rewolucji w Poczcie Polskiej. Przez miesiąc listonosze, m.in. z Łodzi, Warszawy, Tomaszowa, Mazowieckiego i Pabianic, będą testować elektryczne pojazdy. Są to głównie skutery, rowery i małe samochody. W sumie listonosze przetestują 15 rodzajów pojazdów. Testy pomogą nam podjąć decyzję, jakie pojazdy kupić w przetargu, mówi Grzegorz Kurdziel z Poczty Polskiej. Te testy rozpoczynają się już teraz. 15 listonoszy otrzyma 18 modeli do przetestowania. W przyszłym roku po przeanalizowaniu, w jaki sposób to się sprawdza w codziennej pracy, jak to wygląda od strony ekonomicznej, no będziemy się zastanawiać nad następnymi decyzjami. Testy potrwają miesiąc. Pierwsze elektryczne pojazdy mogą trafić do listonoszy już w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Popada w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. Na termometrach maksymalnie 10 stopni i tyle będzie na zachodnim Pomorzu. Jutro na zachodzie, południu i w centrum kraju słonecznie. Do 20 kresek w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

pierwszej godzinie programu alternatywnego pojawił się tajski artysta Pam Vipurit, a drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczynamy od spotkania z japońskim zespołem Wednesday Campanella. Czemu nie, skoro takie właśnie mamy możliwości? I co więcej, możemy jeszcze do tego zestawienia dołożyć artystkę, która pojawiła się w programie alternatywnym wczoraj po raz pierwszy. No ale oczywiście nie był to w ogóle jej pierwszy występ na antenie Polskiego Radia. Wychowana w Stanach, ale utożsamiająca się ze swoim rodzinnym krajem, czyli z Koreą Południową, Yaeji. Yaeji, nagranie Noonsight, które można znaleźć na jej nie najnowszej, no ale jeszcze nie bardzo starej epce. To do poszukiwania na własną rękę. Pewnie więcej osób już sprawdziło nową epkę artysty, który podpisuje swoje utwory jako Aphex Twin. Ja sprawdziłam też dosyć dawno, bo to jest materiał, który ukazał się 14 września, ale cały czas coś powodowało, że nagrania z epki Collapse nie pojawiały się na antenie w programie alternatywnym. Najwyższy czas, by to nadrobić. Aphex Twin, nagranie, które można znaleźć na jego najnowszej epce zatytułowanej Collapse. To był 14 września, 14 dni później. Nie próbuję się popisać matematyką, ale w tym przypadku to po prostu łatwe. 28 września ukazała się epka zupełnie innego producenta. Zupełnie oznacza w tym momencie różnicę pokoleń, myślę, że dwóch, no i też producenta, który w nieco innym świecie się obraca. Epka nosi tytuł Crystal Eyes. Kali i jego nowa epka, nagranie zatytułowane Helios, podebrane właśnie z tego wydawnictwa. No i od razu słychać, że jego zainteresowania dotyczą tańca, dotyczą spotykania się z ludźmi podczas właśnie imprez i parkietów, a nie tak jak w przypadku Aphex Twina, poszerzania naszej percepcji i myślenia o tym, gdzie jeszcze i dokąd jeszcze możemy zajść, korzystając z elektronicznych narzędzi. To teraz polska płyta, której premiera już jutro, P-Unity. Can't Hang On to jest Roisin Murphy, która dołączyła się do polskiego zespołu P-Unity. 10-osobowy warszawski zespół może być już znany, przepraszam, mój długopis się zdenerwował, może być już znany tym, którzy trafili na ich wcześniejszą epkę Mango, ale teraz, a dokładnie jutro, ukazuje się ich debiutancka płyta pod tytułem Pub. Warto pamiętać, że to zespół, który tworzy 10 osób, w związku z tym po pierwsze nie wymienię teraz wszystkich zawodników, ale to, co ważne dla tych, którzy już zarazili się ich muzyką, ta płyta debiutancka przynosi premierowe utwory, 12 dokładnie utworów. U nas pojawił się na razie jeden, zatytułowany Changes. A propos zmian, to zdarzyło mi się jakiś czas temu, kilka tygodni temu dokładnie, szukać namiętnie utworów, które wiązały się z przyrodą. I dzisiaj sobie przypomniałam o jednym takim sympatycznym znalezisku. the ground. My soul weighs 1,000 pounds and 4 ounces. My soul weighs 1,000 pounds. I touch the mountain, I touch the ground. My soul weighs 1,000 pounds and 4 ounces. My soul. Birds and Souls to jest nazwa projektu muzycznego, ale to także tytuł tego utworu, który właśnie jeszcze wybrzmiewa. Zapisałam go już na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. No i także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, pełna playlista naszego dzisiejszego spotkania jest widoczna. Pełna, czyli zawierająca także pożegnalne zestawienie, którego bohaterem jest Yves Tumor w 2 odsłonach z najnowszej i nieco starszej płyty. Przypominam, że przybywa do Warszawy w ramach Avant Art Festiwalu i gdyby ktoś miał ochotę sprawdzić, jak wygląda, jak brzmi, co się dzieje podczas jego występów na żywo, to jest taka szansa w Warszawie. No a jeżeli chodzi o muzykę, no to ona opowie o sobie sama. Bartek Gil, Agnieszka Szydłowska, Zofia Kruszewska, Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy już do usłyszenia. Dobranoc.

Łukasz Borowiecki. Podniosła na niego oczy. Nie czaruj, rzekła. Już z tobą nigdzie nie pójdę. Wiatr od wschodu. Fragment 20. Ostatni. To po co żeś mnie tu wezwała? Wezwałam cię tutaj, żeby na ciebie popatrzeć. Na miłość mojego serca jedyną, jedyną. Na szczęście moje zabite, zabite. A tyś myślał, że ja cię na schadzkę? Że do hotelu? Mężatka, do hotelu. Nic nie myślałem. Oczy jej obeschły i patrzyły teraz spłakane i zaczerwienione z nieopisaną miłością, z niezgłębioną słodyczą. Oglądała usta, oczy, brodę i policzki Cezarego, jakby je oczyma materialnie całowała. Więc to tak, westchnął. Teraz jesteś ślubną żoną Barwickiego. Tak. I ślub ten staje na przeszkodzie naszemu szczęściu? Zawahała się, wreszcie rzekła. Ślub, nie ślub. Cóż mi tam Barwicki? Ale słowo. Dane słowo honoru. Słowo honoru. Tak, czaruś. Ja byłam wolna i ty byłeś wolny. Szaleliśmy ze szczęścia pod naszym niebem, aleś to wszystko podeptał. To ty teraz wszystko depczesz. Nasze szczęście. Nie gniewaj się na mnie. W tej chwili nie gniewaj się na mnie. Tą chwilą będę żyła. Długie miesiące. Nie odbieraj mi tej chwili. Chciała niepostrzeżenie pochwycić jego rękę, ale ją wyrwał. Roześmiał się dziko. Słowo honoru. Słowo honoru. Ukłonił się z daleka. Czaruś, nie chodź, czaruś, wzywała z rozpaczą. Ale już się nie odwrócił. Był pierwszy dzień przedwiośnia. Powiał wiatr południowy i w płynne błoto zamienił stosy śniegu zgarniane wzdłuż chodników. We włosy i w usteczka, w nozdrza, w policzki i w uszy dzieci spieszących do szkółek wiał ów wiatr suchy, odmienny. Tego dnia właśnie od Nowego Światu przez Plac Trzech Krzyżów ciągnęła wielka manifestacja robotnicza w stronę Belwederu. Bezrobotni wskutek fabrykanckiego lokautu, strajkujący wskutek drożyzny i niemożności wyżycia z płacy zarobkowej tak nędznej, jaka była ich udziałem, i uświadomieni komuniści. Ci trzymali prym. Młoda gwardia, a raczej awangarda Sowietów. Ludzie ci ściągnęli z Niskiego Powiśla i z Dalekiej Woli. Przemknęli się pojedynczo wszystkimi ulicami, a tutaj dopiero, u wylotu Alei Ujazdowskich, spiknęli się i z radością natrafili na swoich. Właściwy powód tego pochodu był następujący. W jednej z fabryk robotnicy zażądali podwyżki zarobku o 50%. Skoro dyrekcja kategorycznie odmówiła, grzecznie ujęli dyrektora pod paszki i wyprowadzili na podwórze, a z podwórza za bramę. Tam zaś poprosili go kolanem, żeby poszedł do swego mieszkania, a tutaj się nie plątał, gdzie go nie potrza. Sami zaś zajęli pozycję przy maszynach, każdy specjalista przy swojej specjalności. Fabrykę ogłosili jako zajętą w posiadanie rady robotniczej. Właściciel fabryki ze swojej strony ogłosił, że fabrykę zamyka na czas nieograniczony, a wszystkich robotników wydala. Wtedy robotnicy oświadczyli, że nie pozwolą zamknąć tej fabryki, sami będą pracować i nikomu jej nie dadzą. Wtedy policja otoczyła fabrykę i zażądała od zespołu robotników, żeby wyszedł dobrowolnie, jeżeli nie chce narazić się na przymusowe wydalenie. Właśnie wtedy kierownictwo partii zażądało od ogółu robotników poparcia. Manifestacja wyszła nagle z placu i ruszyła pod Belweder. W pierwszym szeregu znacznego tłumu szli, ująwszy się pod ręce, ideowi przedstawiciele. Między innymi Baryka. Baryka w samym środku, ubrany w lejbik żołnierski i czapkę żołnierską.